En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Real Madrids stjernespiller Vinicius Junior har oplevet det flere gange. Tilskuere, der laver abelyde, når han står på fodboldbanen. Og tilskuere, der råber det spanske ord for abe, mono. Men under søndagens udkamp mod Valencia blev det for meget for Vinicius. Den brasilianske angriber stoppede ved baglinjen og pegede ud på de tilskuere, som han mente råbte racistiske tilråb efter ham. Og efter kampen var Vinicius stadig rasende. På Twitter og Instagram beskyldte han Spanien for at være et racistisk land. En bredside, der fik opbakning fra selveste Brasiliens præsident, Lula da Silva. A liga española, que é a liga de outros países, e o fascismo tome conta e o racismo. Men er det rigtigt? Er Spanien et racistisk land? Det spørger jeg Berlingskes korrespondent i Sydeuropa, Martin Tønder om. Velkommen i Bilestræde. Buenos dias, Martin. Buenos dias. Fortæl, hvor du er. Jamen, jeg sidder hjemme hos mig selv i Barcelona, i det østlige, som jo som bekendt ligger i det østlige Spanien, og skal fortælle lidt om Vinicius og hele den ballade, der er opstået efter kampen i søndags mod Real Madrids kamp mod Valencia. Du er jo Berlingskes Sydeuropa-korrespondent. Og så tænker jeg, at du kunne jo også bo i Italien eller Grækenland. Hvorfor har du lige valgt Spanien? Jamen altså, det, for det første fordi, at jeg har en stor kærlighed til Spanien. Så er det også sådan, at jeg har været hernede i rigtig mange år efterhånden, faktisk siden 99 for avisen. Og dengang havde vi folk over hele verden, så Frankrig og Italien og de andre steder var taget dengang. Det der var Spanien. Det passede mig så fint. Siden har jeg så kunne udvide mit territorium, kan man sige. Vi skal tale om spansk fodbold. Hvad er dit forhold til La Liga? Jamen, det har jeg jo fulgt siden Allan Simonsen kom til FC Barcelona for rigtig, rigtig mange år siden. Så meget som man nu kunne dengang. Den allerførste periode, jeg var i Spanien, i først i 90'erne, faldt sammen med, at Michael Laudrup spillede hernede, som gjorde, at jeg blev glødende FC Barcelona-fan. Det er måske på sin plads lige at nævne i den her sammenhæng. Senere har jeg været med til at skrive en bog om FC Barcelona sammen med Tony Worm, som hedder Den våbenløse her. Så jeg har fulgt det rigtig tæt, og har været på mange stadions også. Du har spansk fodbold i blodet? Ja, det har jeg. For dem, der ikke ved så meget om fodbold eller spansk fodbold, hvem er ham her, Vinicius Junior? Jamen, Vinicius, han er jo en brasiliansk landsholdsspiller, og han har været i Real Madrid nu i en årrække, kom der til meget ung, som ung talent, og var først sådan ligesom, slog ikke rigtigt til, og man regner ikke med, at han blev til noget. Lige pludselig her i løbet af de sidste par år, er han brudt igennem lydmuren, kan man sige. Vinny Junior's through. Lovely footwork, rounding the keeper. What a fabulous, fabulous finish from Vinny Junior. Og i en situation, hvor mange af de store stjerner, der har været i den spanske liga de seneste år, Cristiano Ronaldo først og siden Messi, er forsvundet, så er han lidt det store navn nu. Germany, simple pass for Vinicius Junior. Han er samtidig en meget kontroversiel spiller, fordi, altså dels fordi, at han er meget, meget åbenmundet omkring racisme, men der er også mange, der opfatter ham som en meget arrogant og provokerende spiller, og det er en af... Hvordan kommer det til udtryk? Hans arrogance? Jamen altså, han er jo kendt som en lidt arrogant spiller og show-off-type, kan man sige. Både rent fodboldmæssigt med, og nogle gange at ydmyge modstanderne med sine driblinger. Men også i forhold til det, han går rundt og siger til dem under kampen. De har fortalt, hvordan han for eksempel siger til nogle måske mere ydmyge spillere, at når deres karriere er slut, så bliver de nødt til at finde et andet job, fordi de har jo ikke tjent penge nok, og han har masser af penge osv. Under den her kamp mod Valencia, som vi skal snakke om lige om lidt. Det er sådan, at Valencia er i fare for at rykke ned i den her sæson, og der gik han så rundt og stak to fingre op i luften for at sige, at I ryger ned i anden division, ikke? Eller lavede sådan en bevægelse med hånden, ligesom et fly, der dykker ned i anden division. Ikke? Sådan nogle ting, nogle sejrstanse, han laver også i forbindelse med scoringen, som også hernede bliver opfattet som ydmygende. Mm-hmm. Altså umiddelbart, og så meget fodbold ser jeg ikke, men jeg synes da, det lyder som ret sædvanlig opførsel. Altså man siger nogle kække ting til hinanden, man danser, når man har scoret et mål. Hvorfor opfatter de spanske fodboldfans ham som... Altså det lyder som om, de opfatter ham som en usympatisk spiller. Jamen helt klart. Altså, det er modstandernes fans, og det er modstandernes spillere, men der er jo også kommentatorer, som holder med Real Madrid, eller som i hvert fald ikke er fjendtlige over for Real Madrid, som siger, at det her det er et problem. Han skaber problemer for sig selv med det her. Det er fuldstændig åndssvagt og unødvendigt at være, at være provokerende på den her måde. Så man opfatter det hernede. Det handler også om, Spanien er et land, hvor man er meget ærkær, og man vil ikke, altså, hvis vi spiller en tunnel på en, så, det, altså, så bliver der betalt tilbage senere i løbet af en kamp. Kampen i søndag mellem Real Madrid og Valencia. Hvad var det, der skete den søndag? Jamen, der skete det... Skal man lige starte med at fortælle, at Valencia stadion, Mestalla, er et af de mest medlevende stadioner overhovedet i Spanien, i hvert fald som jeg har været på. Der er altid rigtig meget knald på, og publikum er aggressivt generelt. Allerede inden kampen blev Real Madrid's spillerbus blev mødt med racistiske tilråb til Vinicius, så det kørte på allerede inden kampen kom i gang, kan man sige, hvor de siger sådan eller de synger Vinicius du en abe, Vinicius du en abe og sådan nogle ting, ikke? Og det at de gør det op til kampen uden foran stadion, når Real Madrids spillere ankommer, er det usædvanligt? Nej, det er ikke efterhånden ikke. Altså det er ligesom om, det er taget til i løbet af den her sæson, hvor der kommer mere og mere fokus på Vinicius og hans måde at spille på og hans måde at opføre sig på. Og så bliver det jo ofte nogle gange også noget med, at fans, så skal de her fans, som jo ofte er sådan dem, som man kalder ultras hernede, altså de radikale fans, så skal de overgå hinanden. Så hvis de har råbt noget efter ham det ene sted, så gør de det også det andet osv. Det er blevet lidt en hits, en kampagne mod ham, kan man godt sige. Og hvad sker der så? Spillerbussen er ankommet, og spillerne er kommet ind på stadion. Hvad sker der under selve kampen? Fejltricks. Ja, det er voldsomt usportsligt. Vinicius lige ramt der. Ja, han mener, han bliver kantet. Omkring 20 minutter før det er slut, i det 71. minut, tror jeg præcis det er, er Vinicius indblandet i en episode nede omkring ved baglinjen, hvor han er tæt på publikum. Frispark, som så ser ud til at blive givet til Real Madrid. Det er Valencia-spilleren ikke tilfreds med. Nej, så vil Vinicius jo have bolden ind i feltet jo. Der er så nogen, der råber efter ham. Og der kan han så identificere præcis, hvem det er, som har råbt. Oj, så er han rasende igen. Det er jo sådan i de her sager, at det nogle gange kan være svært at sanktionere, hvis man ikke ved præcis, hvem det er, der har udtrykt hadefuld tale, som er det, man kan retsforfølges for i det her tilfælde. Men det kunne man så, fordi Vinicius rent faktisk han begynder så at pege ud mod publikum og sige, det er ham der. Det er ham der, der har gjort det. Og insisterer på, at der skal gribes ind over for ham. Kampen bliver så afbrudt i relativt lang tid. Først siger Vinicius, at han, hvis ikke der sker noget, så forlader han banen. Ancelotti, Real Madrids træner, får ham overtalt til at blive. Dommeren taler også med ham, osv. Til sidst kommer de i gang igen. Men Men uden at der er blevet grebet ind over for dem, der har råbt af Vinicius? Uden at der... Så vidt jeg ved, så bliver der ikke grebet ind på det tidspunkt. Nej. Så de går i gang igen, og så i slutfasen opstår der håndgemæng, hvor Vinicius, der er en, der griber Vinicius om halsen, hvor han så svarer igen med at lange ham en lusing med bagsiden af hånden. Vi kan se Vinicius her med højre arm. Det er et slag. Og så bliver han udvist på baggrund af det. Marchordre til Vinicius Junior. Og det er muligvis derfor også, så han ligesom oven i hatten har fået den der udvisning, som han synes er dybt uretfærdig, at han så sætter sig til testen bagefter. Han går på sociale medier? Det gør han. Hvad skriver han? Jamen, han går på Instagram, og så skriver han en relativt lang post, hvor han fortæller om det her, der er sket, men også ligesom trækker det et niveau op og siger, jamen, det er ikke bare de her fans, det er hele Spanien. Spanien er en racistisk nation, siger han simpelthen. Det er den ellers smukke nation. Spanien er racistisk. Det er racisternes land. I Brasilien ser man nu Spanien som racisternes land. Tidligere var La Liga, det var Ronaldinho, Ronaldo og Cristiano og Messis liga. Nu er det racisternes liga. Det er jo ligesom at tage et skridt videre, må man sige. Ikke? Og så kommer der jo sådan en hel række reaktioner på det ret hurtigt. Og fortæl mig om dem. Jamen altså dels så kommer der selvfølgelig en masse sympati til gengivelser, både fra andre spillere i Spanien, men også internationalt. Lula da Silva, Brasiliens præsident, som er til topmøde i Japan, reagerer også på det her og siger og solidariserer sig med Vinicius, og faktisk så dagen efter bliver Spaniens ambassadør i Brasilien bliver kaldt til samtale med i udenrigsministeriet for at, altså det bliver simpelthen tæt på en diplomatisk krise på det niveau, ikke? Så er der enkelte som for eksempel formanden for den spanske ligaforening, altså klubbernes organisation, han går ud og siger, men du kan ikke angribe ligaen for det her, fordi vi har faktisk forsøgt at rejse sag rigtig mange gange, og du klager altid over dem, du møder ikke op til vores møder og så videre. Så opstår der så et digitalt håndgemæng mellem de to, også på de sociale medier, mellem Vinicius og Javier Tebas, som den her mand hedder, ikke? Der er enkelte politikere, der enkelte eks-spillere, som også går ud og siger, at man kan ikke generalisere på den her måde. Spanien er ikke et racistisk land. Der er problemer med nogen, men det er uretfærdigt at sige, at vi alle sammen er racister. Martin, du sagde jo i starten, du har jo sådan set spansk fodbold i blodet, og det er også et land, du holder meget af. Når en stjernespiller, som Vinicius Junior skriver, at La Liga, der engang tilhørte store spillere som Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano og Messi, det tilhører i dag racisterne. Hvordan påvirker det så dig? Altså, jeg tror, jeg tænker to ting om det. For det første, at spanierne er ikke nået så langt i den proces, som vi nok alle sammen har været igennem i løbet af de senere år med at lige at få luet nogle ord ud af sproget, som bliver opfattet så meget fornærmende, for eksempel folk med andre racer, seksuelle observanser og så videre. Omvendt så en af de ting, jeg holder af ved spanierne, det er jo også, at de er ufattelig grove i munden. Altså, de går jo rundt og siger de meste. Det er jo ting, som man, når man oversætter dem til dansk, så lyder det helt forfærdeligt. Men som er en del af ligesom måden at tale til hinanden på i Spanien. Og som jeg falder lidt for, synes jeg er lidt sjov mange gange. Mm-hmm. Men Vinicius kommer med et klart statement der. Han siger, Spanien er et racistisk land. Har han ret i det? Nej, det synes jeg ikke, det er. Altså, man kan sige, som jeg sagde før, altså, der er i generelt og i fodboldens verden, eksisterer der det, som man kan kalde for sådan en slags hverdagsracisme, eller nogle af de spanske medier er ude og interviewe folk omkring det her. Nu er det rigtigt, vi er racister og spørger en masse indvandrere om det. Jeg kan sige, det er sådan en, det er jo ikke fordi, at man får tæsk, eller det sådan er brutalt på den måde, men der er sådan en subtil racisme, som ligger meget i sproget. Og som spanierne indtil for nylig i hvert fald ikke selv har været opmærksom på. Altså for eksempel, hvis du er ind til en bager i Spanien, så kan du købe en kage, der hedder en cigøjnarm. Brazo de gitano. Der er ingen, der spekulerer over, at det måske ikke er så, apropos vores diskussion om kæmpe eskimoerne i sin tid i Danmark, ikke? Der er ingen, der skænker det en tanke hernede. Sådan nogle eksempler støder man stadigvæk på. Men man kan sige, udviklingen går i retning af, at man får luet ud i det, vil jeg sige. Det lyder ikke som om, at Spanien er lige så langt fremme, kan man sige, den udvikling, som vi er i Danmark og andre, måske lidt mere nordlige, vestlige lande. Hvorfor er Spanien et andet sted? Jeg tror, det har noget at gøre med, at der ikke har været migranter så længe i Spanien. Altså indtil for relativt få år siden, var det jo spanierne selv, der emigrerede. Og nu er de så blevet modtagerland. Så den proces, kan man sige, som mange andre lande har været igennem, den tror jeg ikke, de er så langt i. Men samtidig, så vil jeg gerne understrege igen, det handler altså også om det her med, at man går rundt og siger, og kalder folk for luder og så videre, ikke? Og der er ingen, der tager notits af det, fordi det er en del af dagligsproget. Og der skal man simpelthen lige lære at blive opmærksom på, jamen der er faktisk nogle folk, der bliver krænket over det her. Martin, du siger, det ligger i sproget. Altså det er et spansk frisprog. Derfor er der også en eller anden hverdagsracisme, der trives. Vinicius, han ser det på en anden måde. Han kalder Spanien et racistisk land. Hvem har ret? Jamen det, altså man kan sige, jeg tror spanierne, når mange spanier reagerer på det her med at sige, jamen det er uretfærdigt at sige, at vi er racister, så det er fordi, de faktisk ikke selv opfatter sig som racister, nærmest det modsatte. Det er et land, som opfatter sig som åbent. Altså for eksempel har man har ikke nogen tørklæde-diskussion, som man har i mange nordeuropæiske lande. Det er ikke noget, spanierne interesserer sig for. Den her hverdagsracisme, som jeg mener, man kan sige, der er, hvor man går rundt og siger grimme ting om folk, den bliver ikke til en politisk diskurs på samme måde, som den gør andre steder. Men kan man virkelig stå og råbe abelyde efter en sort mand, uden at vide, at man gør noget racistisk? Nej, det kan man ikke. Altså, det hører også med til den historie, tror jeg, at rigtig mange af de folk, som gør de her ting, har nogle højere ekstreme synspunkter. Det er ofte folk fra fangrupper, som ligger på den yderste højrefløj, som deltager i de her ting. Men min pointe er, at hvis du tager for eksempel et højere ekstremt parti som Vox, som er vokset frem her over de senere år i Spanien, En af deres mærkesager er selvfølgelig, at der skal lukkes ned for immigration og så videre, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er kampen mod feminisme, og det handler om Spaniens enhed, og Catalonien skal bankes på plads og så videre. De gør ikke udlændingedebatten til det centrale, fordi Spanien simpelthen ikke interesserer sig tilstrækkeligt meget for, at der er bundtræk i det. Sådan har det i hvert fald været indtil nu. Men de er stadig racister? Jamen, det vil de fleste jo mene, de er, og det er måske også det, som er ved at gå op for dem i forlængelse af det her. Altså for øjeblikket, de seneste par dage, er der jo rigtig mange spanske medier, der har været ude på gaden og undersøge og har snakket med eksperter og så videre. Jeg tror da, det er et wake-up call, det her, for spanierne i forhold til, at der er altså lige nogle ting, vi skal se på her. Konkret i forhold til, hvad der sker på fodboldstadions, men også generelt i forhold til problemer med racisme. Du siger, det måske er ved at gå op for spanierne, at de har et problem med racisme. Hvilken betydning får det, hvis vi starter med fodboldverden, hvilken betydning tror du, det får for La Liga? Jamen, de har allerede fået en konsekvens, i hvert fald konkret i forhold til de ting, der skete i søndags. Ikke? At det spanske fodboldforbund har besluttet at idømme Valencia en ret hård straf for det her. Den tribune, fantribune, hvor råbene kom fra, den bliver lukket ned i 5 kampe. Klubben får en bøde på 45.000 euro. Det er klart den største. Det er 5 gange så stort, som hvad man tidligere har givet. Klubben har selv gået ind og har sagt, at de her folk, som er blevet identificeret, de bliver udelukket på livstid. Retsligt er der sket til, at 3 af dem, man har kunne identificere, er blevet anholdt, blevet afhørt af politiet og blevet sigtet for hadefuld tale. Så allerede der er der sket meget mere, end der nogensinde er sket før. Og det handler selvfølgelig om, at der, er så meget, at der har været så meget internationalt fokus på det. Ja, fordi jeg skulle lige til at sige, der er jo mange af dem, der har kommenteret på sagen, som siger, prøv at høre, det er altså ikke bare Vinicius, det handler om, der er et generelt problem, ikke bare i Spanien, men altså også specifikt i spansk fodbold. Det her med racisme og racistisk tilråb er et udbredt problem, og har været det i længere tid i spansk fodbold. Så hvad er det der lige, der gør, at det er sagen med Vinicius, der får det til at eksplodere? Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at han går på Instagram og afsender den der brede side mod hele Spanien, mod hele den spanske nation. Og så selvfølgelig også, at han er den spiller, som han er. Det handler om Real Madrid, og også Real Madrid er et kæmpe brand, går ind og meget aktivt bakker Vinicius op i det her også. Ikke? Det er også en del af historien. Tror du, det er slut med abelyde og mono, og også nogle ting på spanske stadions? Jeg tror, der vil være meget mere fokus på det, end der har været. Altså, Ligaforeningen har også bedt om, at de kan få nogle sanktionsmuligheder, så de kan gå ind og gøre noget ved det. Altså, de steder, hvor både i anklagemyndigheden og hos klubberne selv, hos Ligaforeningen og i det spanske fodboldforbund, vil der være stor opmærksomhed på det også. Også fordi Spanien går jo faktisk efter at få en VM-turnering, de har ansøgt om her inden for en overskuelig fremtid. Så det vil være rigtig dårligt for Spanien, hvis der kommer for meget negativ opmærksomhed omkring spansk fodbold i forhold til sådan noget som det her. Du sagde til mig tidligere, Martin, at det her spanske frisprog, at de går og banner og svogler, at på en måde synes du også, det er en del af charmen ved Spanien. Du kan godt lide deres frisprog. Frygter du, at det kommer til at gå tabt? Ja, det er jo... Altså... Det er jo spørgsmålet, altså på stadion, kan man sige, og i forhold til, at jeg vil aldrig stå og råbe nære efter nogen, eller lave abelyde. Men det er jeg glad for, du siger. Men jeg vil have lov til, måske i en stæver vending på en bar, hvor jeg sidder og ser FC Barcelona mod Real Madrid og råber, at de er nogle ludersønner efter dem, for eksempel. Det synes jeg, altså hvis vi når ud til det, nu er det, altså for eksempel på stadion, det har der også været eksempler på, at man, der opstod en debat omkring, at man i Real Madrid råbte luder Barça og luder Catalonien efter Barcelona, når de var der, man ville have stoppet det og så videre. Der synes jeg, okay. Hijo de puta, det siger man, altså det siger man hele tiden i Spanien. Så bliver det for woke for mig. Og et forløsende slutfløjt. Stor triumf imod giganten Real Madrid. 3 livsvigtige point. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. I dagens afsnit har vi brugt lyd fra TV2. Vi er snart tilbage, men først på tirsdag, for mandag er anden pinsedag, og den har ingen afskaffet endnu. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.